świat. Za mikrofonem. Teraz sprawdź. Posłuchaj tego. Wiesz, kto ma ogień, nie podchodź dalej stół. Wiesz, kto ma ogień, paliwa jest full. Wiesz, kto ma ogień, ręce w górze trzyma dół. 2002 piku solo, chodzi się ze chłód. Wiesz, kto ma ogień, nie podchodź dalej stół. Wiesz, kto ma ogień, paliwa jest full. Wiesz, kto ma ogień, ręce w górze trzyma dół. 2002 piku solo, gorące ze chłód. Boisz się alarmów? PIH solo album, 15 sekund przed końcem będziesz pierdalał valium. Pokazać co mam, gorące, że chuj. Sprawdź mnie, czwarty wers, oddaj cześć jak Halie Selassie. Myśli stoją w ogniu, stłumić się ich nie da. Wersy jak owoce zatrutego drzewa. Spróbuj zerwać, stoisz w nerwach. Trzyma swego chuja w zerwach, tak odważ jak twoja, widzę w boyzbendach. Liczę tylko na siebie, zabijam się dla cyfry. Za każdym razem tandecie daje zimny prysznic. 2RX nadal górą wciskamy, tym razem lekko odbijamy jak enduro. Pod stopami roztopiony asfalt, kalejdoskop świateł, panorama, konkret miasta. Jedziesz ze mną, hazard, czyj otrzyma stronę. Co ma spłonąć, nie utonie, pytasz kto ma ogień. Wiesz kto ma ogień, nie podchodź dalej stół. Wiesz kto ma ogień, paliwa jest full. Wiesz kto ma ogień, ręce w górze trzyma tu. 2002 piku solo, chodzi się ze chłód. Wiesz kto ma ogień, nie podchodź dalej stół. Wiesz kto ma ogień, paliwa jest full. Wiesz kto ma ogień, ręce w górze trzyma tu. 2002 piku solo, gorące ze chłód. Nawet nie wiesz kiedy słuchasz zwrotek mego ghostwritingu. Krzyżowy ogień wersów, kurwie, zamiast przecinków. Jeden PIH na koncie, ogień featuringów. Nowy materiał w masteringu, wkrótce WWW. Od zajebania linków, bezsenne miasto reprezentowane na ringu. Krew się gotuje, płonie jak spirytus. Słowa zaciskają pętle, mutują jak wirus. Rzeczywistość chce zapisu. Podmuch, rap rozpierdala jak jiu-jitsu. Ognia się wystrzegaj, chcesz to zgasić, brak cichu. Zamknij oczy, wdychaj, zabiorę cię podczas snu. Teraz twój spokój szybko z dymem poszedł. A pierdoliłeś oczami, spuszczałeś się nosem. Powietrze przesiąknięte, odcięte drogi z powrotem. Wyjścia zamknięte, pytasz skąd jest ogień. Wiesz kto ma ogień, nie podchodź dalej stół. Wiesz kto ma ogień, paliwa jest full. Wiesz kto ma ogień, ręce w górze trzyma tu. 2002 piku solo, chodzi się ze chłód. Wiesz kto ma ogień, nie podchodź dalej stół. Wiesz kto ma ogień, paliwa jest full. Wiesz kto ma ogień, ręce w górze trzyma tu. 2002 piku solo, gorące ze chłód. W ogniu osiedli, klubów, ulic, dzielnic, ludzi operujących tylko dla nich znanym kodem. Synchronizowane czasy, każde miasto spłonie. Jedno po drugim, w reakcji łańcuchowej. Tam gdzie dym, tam jest ogień. Poparzenia, omdlenia na koncertach trzeci stopień. Non stop trawi, jest coraz bliżej. Twardo, bez kompromisu, pierdolony diesel. Dotknij płytę, widzisz picha z VIP-em? Dziury na backstage'u rozpalone, wykapany Bejrut. Czerpią ze źródła, gdzie nie ma szajsu. Tak zwane wkładki, friko bez hajsu. Spalone żywcem, przez siły wyższe. Wiedzą kto gdzie w czym, jest tutaj mistrzem. Kto ma formułę, kto ma metodę. Niech dziury wiedzą, że P ma ogień. Wiesz kto ma ogień, nie podchodź dalej stół. Wiesz kto ma ogień, paliwa jest full. Wiesz kto ma ogień, ręce w górze trzyma tu. 2002 piku solo, chodzi się ze chłód. Wiesz kto ma ogień, nie podchodź dalej stół. Wiesz kto ma ogień, paliwa jest full. Wiesz kto ma ogień.